Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, Favora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Birazdan günün gazetelerine bakacağız ama önce Ankara'da trafik ne durumda onu bir almak için Şenol Günbayrak'la birlikteyiz. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz benim? Alo. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Son derece erotik bir sabahta oralarımızın, buralarımızın hepimizin böyle bir yani adeta yeni bir güne macera içinde uyanmış olmamızın, tüylerimizin diken diken olmasının getirdiği bir heyecanla. Alo sevgili Ege. Efendim. Nasıl? Yani iğrenç şey oluyor ya, anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle bir sohbeti durup dururken erotik bir şey mi çekeceksiniz? Ya erotik tabii ki. Sadece erotik. Yani erotik nedir sevgili Ege? Erotikin bir sınırı vardır. Nedir? Anası, babası, küçük çocuğu bunu erotiğin karşısına geçip rahat rahat seyredebilir. Değil mi? Ne alakası var? O değil ki erotik. Ya öyle. Ailece karşısına geçip tatlı tatlı kimsenin onun bunun gözünü kapatmasına ihtiyaç görmeden oralarımızı buralarımızı rahatça gösterebildiğimiz bir ortama erotik ortam diyebiliyoruz. Şenol Bey, siz onu kahvede mi gene öyle bir tanımla şey yaptınız, netleştirdiniz? Yok, ne alakası var? Ne demek ya, ana baba böyle çocuk ondan sonra geçecekler. Bak yavrum böyle böyle mi? Yani tabii ki bak yavrum derken adam onun artık çocuğuna mı diyecek, karısına mı diyecek? Evet sevgili Ege'ciğim, değil madem böyle yaptık, erotik erotik tatlı tatlı devam edin. Ne alakası Şenol Bey, lütfen saçma saçma şey yapmayın ya. Ne erotikle ne alakası? Ya erotik bey, burada erotiği de abartmıyorum ki. Ya abartmayı zaten hiç koymayın ya. Ne alakası var trafik durumunun içinde erotik ögeler? Öge derken? Ege mi? Ya Şenol Bey hadi tamam. Ya sevgili Ege'ciğim lütfen diyorum, yalvarıyorum ve oralar mı buralar mı? Şenol Bey artık şey oluyor. Dünkü konuşmanın üstüne yapıyorsunuz bunu değil mi? Hayır, alakası yok. Ha, dün ben dedim program öyle artık bir noktaya geldi, tıkandı. Ben onu sana başka türlü söyleyecektim. Bugün son bir şeysini deneyeyim dedim. Bursa'da bir oltaydı. Olta mı? Oltaydı. Şevki'ye gireceğim. Artık anlaşamadığımız ortaya çıktı. Anlaşamadığımızın ortaya çıkmasını da erotik yaklaşımınız mı vesile oldu? Erotizm. Aramızda çünkü ten uyumu kalmadı. Ne? Ten uyumu kalmadı. Ne teni ya, ne alakası? Ya işte burada ne zaman bir erotik bir yaklaşımda olsa sen soğuk davranıyorsun. Şenol Bey saçma saçma, millet bir şey duyacak şimdi, bu sohbetin başını kaçıran anlamayacak ne dediğini. Ya herkes anlıyor. Sen benim erotik yaklaşımlarıma soğuk davranıyorsun. Bir hecelemeyi öğren, ondan sonra gel sinir yap, tavır yap. Uyarlarla şey, ben ilk önce erotizmi öğren. Tamam Şenol, ben gideyim o zaman, bugün ders alayım. Derse kursa gerek yok. İçinde geçti zaten yaparsın. İstemiyorum ben programda erotik şeyler ya. Şey programda işte, o başka yerini istemiyor. Geçen gün sokaktaki karı ben rahatsız oluyorum dedi. Kim o sokak? Orası o, benim özel hayatıma mı gireceğiz yani? Şenol Bey, kapatalım isterseniz bu konuyu. Kapatalım işte şey bu konuyu. Tabii ki kapatalım. Ne olacak? Başka hangi konu kaldı konuşacak? Şevki'ye geleceğim. Ben artık senden soğudum. Soğudun? Siz yani bilmiyorum artık. Ne yani? Erotik şeylerime, yaklaşımlarıma cevap verebilecek başka bir program bulabilirim. Saçma saçma konuşma Şenol Bey. Saçma saçma konuşma. Ne olacak bu ihtiyaçlarımı peki, ben ne yapacağım? Dışarıda mı arayayım mutluluğu? Şenol Bey bakın bir daha söylüyorum, sohbetin başını kaçıranlar neden bahsettiğimizi anlamıyorlar. Manyak manyak ne konuşuyor bunlar diyecekler. Bu sorumlusu da sizsiniz. Sorumlusu sensin çünkü sen bana sırtını döndün Şevki Rega. Bana sırtını dönen sen oldun, anlatabiliyor muyum? Alo. Ben o sırtını döndüm ya böyle bir döner tekmeyle bir tam dönüp böyle lat bir ağzına bir geçireceğim o tekmeyi. Ne şimdi şiddet uyguluyorsun? Bu mu senin hoşuna giden şey? Kapat telefonu, sinirlerim bozuldu. Sanki benim elim armut doldu. Takat diye bende. Salak diye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Stüdyoya en son gelen eşektir diyerek yayına giriyoruz ve... Merhaba, merhaba, merhaba. Ben buradayım. Ben iki saattir merhaba diyorum. Fahir'e dönüyoruz. Fahir mikrofonu aç. Ne oldu? Fahir nereye gitti? Fahir bilmiyorum artık nereye gitti. Fahir... Neyse aramızda konuşalım biz. Boş ver. Sevgili seyirciler. Biliyor musunuz? Bizim Fahir'in hep böyle bir sürprizle gelir. Acaba ne zaman gelecek? Buyurun efendim, siz başlayın. Çok teşekkür ederim efendim. Öncelikle şunu ben açıkça söyleyeyim ki bugün son derece güzel haberler vermek için buradayım. Çok güzel, hemen alalım. Bunlardan ilki Almanya'dan geliyor. Fahir, sandalyeni birazcık yükseltir misin? Karşımda bir korkutucu bir şekilde duruyorsun çünkü. Teşekkür ederim. Almanya'dan hoş geldiniz. Hadi lan Almanya, Almanya. Çocuğum mikrofonunu açmamışsın abi. Ben nasıl içim rahat olarak haberi vereyim? Ver canım. Almanya'da bir acenta, yolcuların çıplak acenta seyahat edebilecekleri tur imkanı sunmuş yolculara. Bundan sonra seyahatlerimiz nasıl olacak? Donsuz. Donsuz. Bence o biraz saçma. Şimdi niye bir taraftan canım? Ayakkabı çıkarmayı yasaklıyorlar. Öbür taraftan donuna kadar çıkarttırıyorlar. Ne olacak? Yani i̇şte her şeyi çıkaracaksın. Bir tek ayakkabılar mı kalacak? Ama Avrupalılık burada başlıyor. Ama sadece ayakkabıyı çık... Nereden? Avrupalılık ne alakası var? Avrupalı bak. Bir noktadan şimdi, sonra. Bak, Avrupalıyı esas nereden anlarsın? Kılığından kıyafetine markaları değiştirdik falan. Donsuz bir adamı sen nerede anlayacaksın? Bir Alman turisti söyle. Birden sözü koyarsın. Eğer karşısında rakı içip sarhoş olup göbekli dans eden bir adam varsa bu ne hangi ülkeye mensup? Alman o mu hocam? Almandır, bitti. Ama o Alman turistin peki, bir esas adam, Alman olduğunu nereden anlıyoruz? Peki bir tane hanımefendi. Evet. Böyle yaz günü kısa kollu giymiş. Kolunu bir kaldırıyor. Ay indir o kolu. Hangi ülkenin mensubu? Alman Raus, hocam. Raus, Raus diyoruz. Raus. Yo, Almanlar da oluyor. Raus dediğim işte Alman olduğu için git diyoruz onu. Onlar yıllarca Türken Raus diyerek şey yaptılar ya. Ben de aynen kıllı Raus diyerek. Bir tane adam gördün. Yaz günü. Evet. Sandalet giymiş, ayağında siyah çorap. Kimdir bu? Hangi mensup? Dikkat edersen yine Alman'dan bahsediyorsun ve kıyafetle. Şimdi ama... otobüste ne sandaleti var ne siyah çorabı var. Ben nasıl anlayacağım onun Alman olduğunu? He. Bir de mesela herkes oturuyor. Mesela belediye otobüsü olsa oradan bazıları tutunacak, kolunu kaldıracak. Oradan görürsün koltuk altında. Evet. Yani koltuk çıplak insanın Avrupalısı şeyi falan olmaz ki. Sarı sarı olur Avrupalı. Süt gibi olur bazıları. Böyle. Böyle bazısı var ya. Hayır, sarı süt diye bir şey yok abi. Muzlu süt. Muzlu süt var. Vanilyalı. Şimdi 5 Temmuz'da ilk deneme uçuşu gerçekleştiriliyor. İsterseniz uçakla. Deneme uçuşu mu? Katılabilirsiniz. Hocam bu deneme başlamış. Olaylarında genelde gönüllülük esastır ya. Tabii gönüllülük ve ücretsiz. Ama oraya ne yapacaksınız oraya gidince bilmiyorum. Baltık Denizi'ndeki Usedom Adası'na gidecekmiş. Ne zaman gerçekleştiriyoruz? 5 Temmuz, Temmuz abicim. Ha. Bir dakika saatlerimizi ayarlayalım. 5 Temmuz'da belki biraz daha sıcak olur. Bu ara gidersen donsuz inersen Baltık Denizi'ne donarsın. Duş falan alınıyor mu acaba mesela soyunulmadan önce? Daha tabii doğrusu soyunduktan sonra uçağa geçmeden önce. Oktay'cığım bugün en basit bir havuza girerken bile ayaklarını kloraklı sulara sokuyorsun. Efendim mesela duş alma. Boneyle güzel boneni takarsın. Güzel donunu çıkartırsın. Ayaklarını güzel suya sokarsın. Girer yerini... Bir de insanlar bir iyi niyetli ya. Yani evet. Böyle bir çıplaklık söz konusu olduğu zaman zannediyorlar ki böyle güzel kaslı erkekler, manken gibi kızlar böyle yan yana oturuyorlar uçakta. Gerçek dünyaya şöyle bir bakarsak bir İşin normal işte. Uçakta ne tipler varsa onlar donsuz olarak duracaklar yani. Ve bu da iğrençlikten başka bir şey değil yani. Yanında donsuz ben iyi günler falan diye oturacak. Yalnız şöyle kemer bir şey yapılması bağlayacak. Lazım. Şimdi kafa koyduğumuz yerlere normalde böyle laylon bir şey koyuyorlar ya. Evet. Bütün onu ben koltuk. Koltukta koysa pişik yapar. Düşün. Yaz günü zaten 5 Temmuz'da. İçerisi çünkü bir de yüksek rakım. O daha da beter şeysin. İçeriye sıcağı basmışlar. Hostes dolaşıyor o da şeyle. Yani çok. Hayır hayır hayır. Onu hemen düzeltin. Adam mesela sen oturuyorsun. Evet. Bir de uçak dar ya. Senin üstündeki şeyden kapaktan adamdan çantasını almaya çalışıyor. Sen bir dönüyorsun hostes diyor. Başkası dürtmüş seni. Hostes değilmiş. Buna kim hakikaten bu doğru. Ya bir de şimdi insanlar bir takım şeyleri geliştirirken bunlar hep böyle hani bir şey gelişiyor ondan sonra başka kültürel şey anlamlar görüyor. Bu adamlar ilk yaşarlarken mağaralarda donsuz olmanın bir takım sorunlara yol açtığını fark etmişler mesela. Örnek verelim hocam. Mesela adam orada mızrağını yontuyor öbürü hadi gel ava gidelim diye o yere çömelmiş. Hadi gel ava gidelim efendim diye çaldığı yüzüne çarpıyor mesela. Bu böyle olmuyor diye donu icat ediyorlar. Ondan sonra hani donsuzluk ayıptır falan diye başka şeyler geliyor da. Şimdi bütün o gelişmeleri göz ardı edip yine donsuz bir şekilde ava çıkacaksak ne anladım ben? Şimdi şunu hocam, ben bir söyleyeyim. İnsanlık hemen tarihinden yani. Hemen şunu söyleyeyim Fahir. Bir yorum yap. Çünkü yanlış bazı yorumlar oluyor. Onu ben bir düzelteyim. Şimdi bir kere güvenlik için böyle söylemişler. Ne alakası var bilmiyorum. Pilot ve kabin personeli üniforma giyecek. Güvenlik için herhalde uçakta arbede çıkmasın diye mi artık? Ulan güvenlik için dediği zaten neyin güvenliği? İşte o herkes kendi güvenliğini alacak can arkadaş. Can güvenliği. Olur mu? Şimdi donu baştan keşfetmenin gereği yok. Evet doğru. Bir de bu keşfedilmiş. Yapılmış. Bunu kullanacaksın arkadaş. Ben çıplaklıkta belli. Ha, erotizme her zaman sempatim olmuştur. Ama ne zaman ki bu pornografiye girer orada ben yokum arkadaş. Şöyle bir lafın vardı Fahri senin. Ne? Senin erotizminin başladığı yerde. Benim erotizmim oho nereye varmıştır. Başkasının erotizmi bitmesi bence gerçek erotizmdir. Doğru diye. Bence de erotizmim ben de öyle şey. Bir de herkes aşağıdan gösterecek böyle parmağıyla uçağa. O da abici. Oldu olacak altında şeffaf ya. Yap. Oh çok güzel ya. Çocuk ana uçak geliyor diye baktın anne ülke hava kapama. Bütün uğraşacak. Ülkeler gel gel bizim hava sahamızdan geç. Vallahi geç. Gel gel gel diye orada bir şey. Bir de yani ne dedim? Donsuz uçağa bindim. Sultan üstünden geçiyoruz. Aşağıda Masai yerlileri o çok güzel. İstemiyorum ben böyle çirkinlikler. Güzel ne zaman giyinilecek yani? Ha. İşte hayır, uçağa binerken soyunuyorsun. Soyunuyorsun. Evet. Ondan kime sonra o bavulları bir kere donsuz koyuyorsun. Donsuz koyuyor. Adamın yüzüne gözüne çarpaçar. Ama hiç kimse oturmuyor canım. Lütfen herkes bavullarını koyuncaya kadar oturmayın demişler. Yeni uçak mı yapılacak onun için? Var olan uçakları kullanacaklar. Bir Boeing ben sana söyleyeyim 737 ise bitti. Mevzu bitti. O kadar o daha sıkış sıkış. Hakikaten herkes üst üste olur. Halbuki V8 olsa Fahir. V8Q falan olursa o güzel olabilir mesela. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gülün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Şöyle güzel bir kahvaltı olsaydı da yapsaydık ya. Şimdi şurası bir süt koktu. Bir yağ sıcak ekmek falan kokmuş. Niye kokmuş? O benim ağzımın kokusu. Papara yapmışlar da orada da ondan. Şimdi bak çok güzel 2-3 tane haber vereceğim. Ver bakalım Fahir be. Bundan sonra internet biliyorsun her yerde evlerimize akıyor. Boşa akıyor. Doğru. Bunun artık ne yapılması lazım? Nasıl baraj sistemi var? Biriktiriyorsun. Biriktiriyorsun. Aynı şey internete de gelecek. Artık müzik indirmek. Birisi gelecek size şey mi diyecek müzik indirirken? Beyefendi yalnız korsan. Hayır. Korsan falan değil. Belgesiyle beraber yasal. Zira artık müzik indirmek yasal olarak ispatlanmış. Bakın gazeteler bugün. İndiriliyor muymuş Fahir ya müzik? İndiregandı diyorlar. Ben internetten müzik indirilebileceğine inanmıyorum hala. Çünkü ispatlanmış abi neyine inanmıyorsun? Bir kaset var bir yerde. Mesela birinin evinde bir kaset var. Sen internetten o kaseti nasıl göreceksin? Ha, görebilirsin belki. Google mantıklı. Earth'de. Doğru. Google Earth'de görebilirsin de nasıl dinleyeceksin? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tek evet. Bir cevabı var bunun. Vava döndürürsün. Mıknatısla. Teyplerin içinde ne var? Mıknatıs. O doğru. Mıknatıs ilk başta o kasetin içindeki bilgiyi çekiyor. Çünkü bu bilgi ya birler teyp, sıfırlar diye düşünsen bunu. Teybin içindeyse olabilir. Hı. Ama ben rafta duran mıknatıs diyorum. Doğru. Hayır zaten o yüzden işte teybin içinde kaset bırakmayın. Eğer çalıştırmıyorsanız elektronik cihazın fişini çekin. Bunlar hep ne? Korsana karşı önlemler diye geçiyor. Bu arada Cuma günü konusunda dinleyicilerimizi uyaralım. Cuma günü Lost'un 4. sezonu başlıyor. Başlayacak. Perşembe geliştirdiği için o bir saatten sonra cumartesi günü internetin herhalde 3'te 2'si tamamen Lost trafiği olacağı için işlerini bugünden halletsinler. Banka ödemeleri falan varsa böyle internetten o tip işler yapanlar bugünlerden halletsin. Yalnız güzel bir tesadüf olmadı mı ya? Bizim parti sanki Lost yeniden başlıyor gibi 31 Ocak. Tatlı bir parti tatlı oluyor, bir evet. Tesadüf. Onu da öyle bir tatlı evet, bir hayır. Teselli oldu. Evet. Değil mi? Bu arada sadece Lost'la da koca kış geçer mi diyenlere Terminator dizisini de tavsiye edebilirim. Gayet güzel bir diziymiş. Benim bilgisayara biri koymuş o diziyi de benim izleme fırsatım olmadı. Güzel mi hakikaten? İzledin mi sen? Çok güzel. İlk iki bölümünü izledim. Hmm. Gerçekten çok tatlı. Sen nereden buldun? Bana da bir tane böyle tahta bacaklı gözünde de bir bant olan bir adam ben korsan değilim diyerek verdi. Korsan sayılmaz canım. Televizyonda yayınlanmış bir şey. Televizyon havaya giden bir yayın doğru değil mi? Doğru abicim hiç. Televizyonda yayınlanan şey. Havadaki yayını ben evden kendim yakalayıp dinleyince oluyor da başka birisi yakalayıp da güzel arkadaşım ben senin yüzünü hiç görmesem de seni çok seviyorum. Yarın öbür gün sen de bana bir şey verirsin. Gel ben seninle bunu paylaşayım demesi. Ben, zaten ya dünya barışı bundan başka nedir ki? Ne denir zaten? Birdir. Acılar paylaşıldı. Bende olan sende de olsun, sende olan bana da gelsin. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Çoğalır. Değil paylaşmak güzel. Umursamaktır. Onlar, bu pek olmadı galiba. Direkt doğru çeviri, Oktay, çeviri oldu. Paylaşmak için. Umursamaktır. Lütfen birbirimizi umursayalım. Umurumdasın. Bundan sonra ben böyle diyeceğim. Oktay, umursayalım, umursatalım. Lütfen. Doğru. Siz benim umurumdasınız. Şimdi Tayland'ın yeni başbakanıyla ilgili bir bitti mi fail? Bitti. Nasıl yasal oldu onu bir açıkla. O yasal nasıl oldu ben sana söyleyeyim. Şimdi gidiyorsun abicim belgenle. Nedir belgeler belli. Belge karıştı mı bitti orada yasal masa. Ne muhtardan şey mi alacağız? MP3 ki. İndirebilir. Tabii. Orada. Çünkü bu adresi indirebilirsin de il muhaber alıyorsun. Tabii abicim herkes istediği yerden inir. Olur mu? Olmaz tabii. Güzel. İnternetin ruhuna aykırı çünkü. Herkesin yeri yurdu belli olacak arkadaş. Ondan sonra aksın internet evin içine. Güzel güzel kaplarını doldur. IP'mizi muhtardan mı alacağız? Gidip alacaksınız. Devletin size verdiği IP var, istihkak var. Onu güzel güzel doldurabilirsin. Onun dışında. Ha, bunların dışında indirirsen o zaman ensende biterim. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Evet. Oktay'cığım Tayland'ın yeni başbakanı. Tayland'ın yeni başbakanını biliyorsunuz. Ney? 72 yaşındaki Konchi Samak. Sanak. Sundarayev ya da Sundaravej ikisinden biri. Zingarella. Zingarella. Şimdi Bay Samak 72 yaşında yeni başbakan oldu. O ne? Ama ilaç ismi daha gibi. Önce ya Nöşetel Samaks vardı bir de eskiden. Ha, bir de Sumak vardı mantıya koydum. Evet. Mantı olsa da çünkü burası da süt kokuyor. Şimdi ne yapıyordu bu Samak Bey? 7 yıldır televizyonda Tatmak ve Homurdanmak adlı yemek programını yapıyormuş. Bizde Emine Beder'in başbakan olması gibi. İşte aynen öyle. Şimdi başbakan olduktan sonra demiş ki 3 aylık daha sözleşmem var televizyonda. o yüzden bitirmem lazım. Çünkü ağır şeyler var. Yaptırımlar var. Yaptırımlı müeyyideleri var. Bırakamaz yani. Hukuka programı. Saygısından dolayı ben Tayland'da çok güzel bir başbakan. Başbakan mı başkan mı? Başbakan. Başbakan. Hukuka ve paraya olan saygısından dolayı. Evet. O yüzden başbakanlık göreviyle birlikte televizyonda yemek programı yapan ilk... Başbakan. Olacak. Televizyonda yemek programı yapan başka başbakan var mı zaten? Emekli de olsa bak. Düşün şöyle bir geçmişine. Kovboy başbakan vardı. Kovboy. Evet. Şey olabilir yalnız yarın öbür gün. Ne? Bu Oliver denen bir adam var ya. Oliver Stone. İngiliz Naked Chef diye kitabı olan adam. Bu adam. Jamie Oliver. Hmm. Yarın öbür gün İngiltere başbakanı olabilir. Çünkü çok girip çıkıyor başbakan konutuna olmaz falan. Kaleciye kadar. Evet ağzı biraz çemçuk ama. O biraz çemçuk olduğu için. Ya bir de o herifin tırnakları pis ya. Ben kaç kere yakın çekimde ama gördüm. Ama yapılı çocuk. Ya yapılı mapılı tırnakları ya. Tırnakları pis çünkü şeyi malzemesini gidip yerinden alıyor. Yerinden alıyor doğru. Mesela tavuk lazım hemen kümese. Hop. Yani yarın öbür gün başbakan olursa ben halcinin derdinden de anlarım. Hayvan üreticisinin derdinden de anlarım falan diye. Doğru söylüyor. Yeri gelir başbakanın derdinden de anlarım. Çünkü bir de yani ya. Etnik yemeklere de göz kırpıyor. Londra'daki etnik yapıların da böyle oylarını... Gordon Brown'a dese yumurta kırmaktan başka bir şey bilmeyen başbakanınız var ama bana gelin ben size makarnasından et yemeğine kadar her şeyini yaparım deyince. Sen diyecek? Bu arada İngiltere'ye bayağı hakim olmaya başladın, farkındasın değil mi? Ben korkmaya başladım. Ben çünkü biraz bir bıraktım İngiltere'yi, bir bakıyorum hemen tabiatına geçirmişsin. Tabiatıma geçirdim. İngiltere'yi tabiyet. Tabiatıma geçirdim. Yarın öbür gün mirasından hak alabilecek. Başta Gordon Brown olmak üzere bir grup İngiliz. Böyle bir şey işte. Yemek programı yapan soru soruyor. Adam biri cevap veriyor. Aa, ne güzel, yemek programı yapan başbakan icat edilmiş dünyada. Tayland'dan vereceğimiz haber bu. Fahir, eğer vereceğin haber yoksa bak güzel bir haberim daha var benim. Ya yok, benim güzel bir haberim var. Ver gerçekten. 3000 yıllık bir mikrop bulundu Paris yakınlarında. Mikrop. Evet, yapılan araştırmalar neticesinde kayalarda bir takım izlere rastlanmış. Net bizler olabilir falan. Mikrop izleri mi? Öyle izler değil. Böyle nasıl diyeyim? Böyle hani bir mesela. Kabahat izi mi? Yok kabahat. Ha yani aslında biraz da kabahat izi gibi. Böyle sıçrar ya. Mesela ay, çirkefe taş atma üstüne sıçrar derler ya. Evet. Zamanında 3 milyar yıl önce çirkefe taş atmışlar. 3 milyar mı 3 milyon mu? Hocam 3 milyar diyorum. Net rakamla koyun. Milyon dedin değil mi? Ciddi mi? O zaman düzeltiyorum. 3 milyar. 1 milyar diyorsun, 1 milyon diyorsun. Arada benim hesaplarıma göre bayağı bir fark var çünkü. Şimdi bizde Hıfzı Sağ var ya. Orada da Küresel Fizik Enstitüsü var. Tamam. Tamam mı? Tamam. Söylenişi daha güzelmiş. Güzel. Enstitü bunun zaten tercümesi şöyle oluyor. Global Physical Institute diye geçer. Ondan sonra oraya götürmüşler daşı. Taşı mı? Daşı nasıl buluyorlar? Şimdi böyle her taşta bir şey vardır zaten. İşte değil. Ya nereden canım, seçip götürüyor? Hadi bugün de bu taşı götürelim diye. Bu hıfzı sahası bir, yatıyor mu orada? Hayır, bazı şeyleri var, kriterleri var. Mesela bir taş alıyor, bir bakıyor. Kokuyor böyle. Böyle zamanında üstüne ne yapıldıysa artık rezillik. Kriter dediğin fay kriterya mı? Kriterya. Teşekkür ederim. Kokmayan taşlar götürüyor. Kokmayan. Bakıyor, rengine bakıyor. Bazısı hani güzel vardır, taş koleksiyonu gibi bir şey. Söyleyeyim. Şimdi deniz kenarına gittiğin zaman o çakıl taşlara milyarlarca, belki tonlarca taş var. Onun içinden sen muhakkak güzel bir iki tane bulursun. Buluyorsun. Ne istina? Hepsini almıyorsun değil mi? Bir iki tanesini alırsın. Anladım. Şimdi ne? Anladım kriteri. Kriteri anladın değil mi? Kafasına göre yani. Şimdi bunun üzerinde ne bulabiliriz? Mikrop bulabiliriz. Gerçekten de o dışarıdaki hıfzı sağ, çünkü hep çok önemli. Oradaki Global Fizik Enstitüsü de araştırmaların neticesinde mikroplara rastlamışlar ve öyle hakikaten 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık mikrop değil. Her taşın üstünde mikrop vardır ya. Bunu öyle değil. Esprisi herhalde. Ayaklarımızla basıyoruz canım. Mikroplar ne olacak? Taşları ayaklarınızla üstünde mı basıyorsunuz? Doğru. Çünkü ayak, benim de hatırladığım yalın kadarıyla ayak dediğin şey mikrop yuvası. Doğru. Özellikle ayakkabı. Sen mesela birinin elini mi öpersin, ayağını mı öpersin? Ben o oradan bile belli. Ben kimsenin elini ayağını öpmem. Hayır, öyle düşünme. Güzel bir kız gelse mesela. Ha, onu öperim mesela. Eli ayağı falan elini düzgün. Biraz öpsem. Eli ayak düzgünse çok memnun olurum. Ama değilse de zaten. 3 milyar yıllık mikrop geçerse sana oradan, o zaman ilacı da bulamazsın. Eczaneden artık o kalmadı der. 3 milyar yıl öncesinin mikrobunun ilacı kalır mı eczaneden? 3 milyar yıl öncesinin mikrobu da yani. Hakikaten yani. Ne olacak? Ne olabilir ki? Şimdi bu kadar 3 milyar yılda mikrop şurada şuraya kadar AIDS gibi çok komplike hale gelmiş. 3 milyar yıl öncesi mikrobu gözüne ısırayım. Çok öyle güzel bir bak, şeydir yani. Yemin ediyorum. 3 milyar yıl önce insanın durumunu düşün. He. Dön 3 milyar yıl önceye. Yok insanın, zaten o zamana kadar. Ben 3 milyar yılda. Zaten mikrop insan görse tanımaz. Üstüme donumu geçirmişim. O mikrop neyi geçirmiş? Hiç. Hiçbir şey. Hala taşın üstünde. Ben bugün üstünde mağaradan, bugün en nezih sitelerde oturarak. Üç katlı. Üç katlı sitede oturuyorum. Ağaçların üstünde yaşamaktan. Nereden de? Ben kendi ayaklarımın üstünde sakin durmaya başlamışım. Sakin ol. Sen mikropla neyin mücadelesini veriyorsun? Yok arkadaş. Ben zamanımı boşa geçir. Benim boşa geçirecek zamanım yok. 3 milyar yıl efendi gibi vaktini geçirirsin. Miadın dolduysa orada noktayı koyarsın. O mikrop sana gelip ben 3 milyar yıl öncesinden geliyorum derse, sen de diyeceğin şey belli. Ben de Adanalıyım. Bitti gitti. Bizim de köklerimiz var. Yerim belli, var. Yurdum belli. Ha. Biz Çukurovalıyız. Çukurova çocuğuyuz. Siz neresiniz? Efendim sen Esat çocuğusun. Bak adam Konya'nın bağrından fışkırmış. Fışkırmış hakikaten. Mümbit çünkü orası. Bereketli. Etle beslemişler. Evet Oktay. Teşekkür ederim. Bitti mi? Mikrobu böyle. Neymiş mikrobun özelliği? Yaşından başka bir özelliğini verseydin. Yok, aman başbakanın özel yemek yapması haber oluyor da mikrobun 3 milyar yaşında olması mı haber olmuyor? Aşk olsun, bırakın bu işleri. Evet. Al o zaman bir haber de benden. Al bakalım. Tarzan filmlerinin birçoğunda rol alan en ünlü hayvan. Dünyanın en ünlü hayvanı. Maymun çita. Bravosunuz. Bence çita. Tarzan. Çünkü çok hayvansı bir tarafı var. Hele o bağırıyor. Aa onu bir ara çok iyi yapıyordum ben çocukken. Onu zamanının en ünlü operacılarından biri yapmış. Kim? Tenor bilmem kim. Hayır, bizdeki muadili neydi? Ayhan Baran diye isim geliyor değil. Bizde var ya hafifçe. Hakan. Hakan Aygün mü? Hakan Taşıyan. Hakan Aysev. Hakan Aysev. Doğru. Hakan Aysev, doğru cevap oldu. Hakan kanka. Ne? Şimdi çıta anılarını yazacakmış. Çıta mı? Çıta. 75 yaşındaki çıta. Ben çok güzel kitap ismi buldum. Ne? Çıtayı indirmek. Çünkü giderek yavan yavan tarzan. Bir Mark Spitz vardı. Mark Spitz derken yüzücü. Serbest yüzmenin ne olduğunu dünyaya öğreten adam. Onun oynadığı sadece tarzanla. Bana da Mark Spitz öğretmiştir. Belgeselleriyle öğrendim yüzmeyi. Ciddi söylüyorum ya, inanmıyorsunuz ama ben onun sayesinde yüzmeyi öğrendim. Yüzmeyi dalından öğrendin diyebilir miyim? Tabii ya, bu ülkede teorik yüzmeyi ilk ben gerçekleştirdim. Susuz. Ciddi söylüyorum ya. Bana su getirin. Yüzebileceğime inanıyorum. Çünkü teorik olarak anladın her şey mı? Süper. Nerede uygulayarak, nerede şey yaptın? Ya yani orada belgeseli seyrederken kulaçı at nereden nasıl çek ve o dönemde gerçekten yaştaşlarım arasında işteş durumdaydım yani. Yani yaşıtların arasında işsiz anlamında mı kullandın? Çok başarılıydım yani bir dönem. Hakikaten. Ama sonra tabii ki imkanımız yoktu. Efendime söyleyeyim. Onlar aldılar başını yürüdüler. Biz Şamyal'le köşede kala kaldık. Onlar kim? Derya Büyükuncu. Derya. Bugün bir Derya Büyükuncu, bir Mehmet Terzi ve Yasemin. Aksu. Yasemin. Yasemin Dalkılıç bugün benim mektepten arkadaşım olur. Efendime söyleyeyim. Serbest. Buyurun Oktay Bey, şu çiteyi alalım. Ondan sonra seni 2 dakika serbest bırakacağım falan. Çıta'da bir numara yok. 75 yıllık anılarını yazacakmış çıta. Nasıl yazacak, ne yapacak onu da bilmiyorum. Gölge yazar adı verilen bir tane adam vermişler bunun yanına. Hı hı. Ertuğrul Akbay gibi, ben sana söyledim. Gölge yazar. 75 yaşındayım. Onun işte anılarını öğrenecekmiş, öğrenecek. Nikolos adlı gölge yazar. Çıta'nın anılarını öğreneceğim ve yazacağım demiş. Anılar dedin ne? Muz yedik. Gene işte kabahatimi yedim. Orada bir güzel şey vardı, oraya bir gittim. Ondan sonra güldüm. Bana sigara verdiler, onu içtim. Ondan sonra neyse biraz daha uyuyayım, yoruldum. 75 yıla daha neler sığdırır. 75 yıla kaç saatlik uyku sığdırdım. Ondan sonra gittim. Uykum gelince hemen uyudum. Vay be. Deli dolu 75 yılım. Biraz da güldüm. Değmeyin keyfime. İki paket daha sigara içeceğim. Ama evet, böyle böyle işte hayatta kalmış. Çünkü diğer o senin deyiminle Fahir, yaş taşlarının hepsini olmuş çıtanın. Roket. Roket. Onlar uzay filmlerinden. Bir tek çıta kalmış. Köpekler, kediler, kuşlar, diğer maymunlar, aslanlar hepsi roket. Hepsi ölmüş. Roketler. Tarzanlar da aslanları bırak, tarzanlar da roketler. Tarzan haykırmasıyla bitirelim mi? Çita sabit, tarzan mütarik diyebilir miyiz? O zaman ben bir tarzan yapıyorum. Ama tam yap, biraz mikrofondan uzaklaşarak yap. Ama ben yapıyordum. Tarzan tiplemesiyle Fahir Bey burada. Hazır mısın? Hazırız. Vallahi yaptım. Fahir çok rahat. Yemin ediyorum 10 yaşında neysem bana şu yaşıma geldi. Hiçbir bu tarzandan muydu? Ziyade ormanda böğren bir hayvan. Nasıl böğren bir hayvan? Ben bulduysam tarzan değil herhalde. Aynısını yapabilir misin o abicim? Bugün eleştiriyorsun. Kaçak bugün bizon kesiyorlar diye düşün. Olur mu? Bugün ben gitsem. Bir kere daha ince tarzansın. Vay bir de çatladın Fahir. Genzimde et var. Bir şans daha verin ama sizin de aynısını istiyorum. Tamam. Genzimde et var dedin, genzimde et benim var anlamında mı? Hazır mısın? Hadi ver bakalım. İnce daha. Daha mı ince? Sen boş ver ya, adam nasıl yapıyorsa öyle yapsın. Sanatına ne karışıyor? Nasıl ince? Tarzanın sesi ince değil ki. Böyle mi? Ver Fahir. Bağırırken sen inceliyor. Ver. Tamam. Dur, hazır. Kapatıyoruz. Aa! İngilizce bence güzel oldu. Bilmiyorum abi. Anlamsız ama güzel. İğrenç bir şey oldu ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman ne şarkı ne şarkı. Vay vay vay vay vay vay vay. 9.26 saat Panora'nın sunduğu modern sabahlarda yarışma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Bugünkü şanslı dinleyicilerimizi neler bekliyor? Panora'daki Cantina Mariachi'den 2 kişilik akşam yemeği ve yine Panora'daki Pizza'dan 2 kişilik menü. Bunun dışında Radyo Otü'nün 13. doğum gününü, yani bu kostümlü partinin davetiyeleri de şanslı dinleyicilerimizi bekliyor. Kostümlü partinin havasında sokmak için bu sabah size kostümlerle ilgili bir yarışmaya davet ediyoruz. Kostümüyle, maskesiyle kimliğini gizleyen ünlüler. Ünlüler dediğimiz hayal kahramanları daha çok, öyle gerçek ünlüler varsa onları da alırız. Yani bunların büyük kısmı süper kahraman ama süper kahramanlar dışında da değişik kostümle takılanlar vardır. Maskeyle kimliğini gizleyenler vardır. Fahir bir örnek verdi mesela. Bunu bir daha verirsen dinleyicilerimiz için. Mesela Fahrettin Cürekli Batur. O değil Fahir. Onu... O değil, önce verdiğin ilk aklına gelen. He, ilk aklıma gelen, başıma geldi, Clark Kent. Clark Kent bence yani, Fahrettin Cürekli Batur da sayılır. Sarı saçlarıyla kendini Cüneyt Arkın diye ve George Arkın diye. George Arkın diye tanıttı. Sonradan öğreniyoruz ki Fahrettin Cürekli Batur. Nereden nereye işte. Siz var mıydınız Fahrettin dedirtiyormuş aile içinde? Dinleyicilerimizden biri. Ha, sizde o gün vardı. Çünkü vardık, bir gün biriniz, bir gün başkasınız gelmiyor da. Başkasınız derken dediniz. Ben başkasınız. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eren mi? Eren Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Evdeyim şu an. Evdesiniz. Çıkmaya niyet yok mu? Çıkacağım, az sonra hastaneye gideceğim. Geçmiş olsun. Ne oldu? Öyle şey, bir hastalık diyeyim. Bir takım cilt problemlerim var o yüzden. Ha, düzenli gidiyorsunuz. Evet. Aha. Umarız iyi gidiyordur işler. Peki Eren Bey, alalım cevabınızı hemen. Kiss. Kiss. Doğru. Yes. Kiss diye. Onlar bir zamanlar makyajını sildiler, sonra baktılar esprisi kaçtı. Tekrar makyajla döndüler piyasaya. Olsun, onlar bizim yani benim en azından hep böyle gönlümde. En bir rock and roll, evet, çağlarıyla. Kaç yaşındasınız Eren Bey? 23 olması lazım. Ha, 23 olması lazım. Hesaplarıma göre 23 olması lazım. Biz de kontrol edelim. Çok teşekkürler Eren Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ben şeyi merak ettim acaba, yani böyle 40'lı yaşlarında falan olsaydı ikisinin acaba yüzlerinin altında ne var diye gerçekten merak eden bir kuşak oldu mu? Yok canım, bunlar şey. Bu İngilizce'deki kiss kiss sözcüğü oradan mı geliyor? Hı hı. Tarkan da şarkısını yaptı ya, oradan geliyor Fahir. Başka yerden gelme ihtimalini düşünemiyorum ben zaten. Düşünmek dahi istemiyorum. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ali ben. Ali Bey, buyurun, dinliyoruz sizi de. Bay V vardı, biliyor musunuz? Bay E mi? V. V. Van'ın V'si. Bu İngiltere'de bir filmde çıkmıştı. Ha, bu şey mi? V for Vendetta. Vendetta. Aynen. Aynen öyle. V. V diye kaydediyoruz. Ali V. Çok sevdiğimiz bir karakterdir. Çok. Saygı duyuyoruz. Ne kadar tanıyorsun peki? Vallahi iyi tanıyorum. Çok güzel dans ediyor mesela. Dansını seviyorum. Dansına hastası olmuş. Nelerini örnek aldın Ali? Bunca yıllık hayatım. Kendimi ona örnek aldım. İnşallah bir gün onun gibi olabilirim ben de. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Görüşmek üzere. İyi şanslar diliyoruz size bu yolculukta. Ne güzel ya. Önce dansı. Genç herhalde Ali biraz. Niye genç olsun abi? Niye? Yani genç derken hayata bakışı ve duruşuyla genç. Hepimiz kendimize örnekler aldık. Bak mesela ben Angus Young'u örnek alarak iyi kötü bugünlere geldim. Ne kadar güzel. Yanlış birini de seçebilirdim yani. Çok, gerçekten ben takdir ediyorum. Yani düşünsenize ne kadar siyan. Böyle bir çatallı yoldan ben yine en doğru istikameti seçmişim o çocuk sezgilerimle. Yanlış birini örnek alsam bugün Lionel Richie'yi örnek alıyor olabilirdim yani. Nicole Richie gibi bir sürünüyor şeye olurdu. İmza atmış durumuna düşecektim ama Angus Young öyle mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İbrahim Özavcı. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda Etlik civarındayım. Ne yapıyorsunuz orada? Etlik civarında hastaneye gidiyorum. Ben tıbbi satış mümessiliyim. Hmm, biliyoruz. Nerede? Buram. Ne? Niye yalan söylediğini mi ima ediyorsun İbrahim? Ne, ben anlamadım. Ha, biliyoruz. Evet. Tabii tıbbi satış mümessilisin. Tabii İbrahim. Hepimiz öyle değil miyiz zaten? Yani. İçimizdeki tıbbi mümessiller ölmesin. Evet. Benim karakterim Eric Draven olacaktı. Neydi? Ne? Eric Draven. Hatırlar mısınız bilmiyorum da bu Crow filmi vardı. Hatta evet. Ölmüştü Brandon Lee. Evet. Evet evet. Filmin ortalarında böyle maskeyle çıkıyordu falan öldükten sonra. O adam Eric Draven mı? Nereden Eric hatırlıyorsunuz Draven. İsmini? Çok mu hastası oldunuz? Evet aynen öyle, benim için kült bir karakterdi. Siz de onu mu örnek aldınız? yok alamıyorum yani, ölmem lazım olmam almak için ama. Ha, ölmesine özen mi? Yani o yüzden alamıyorum. Ölmeden olsaydı daha iyi olacaktı yani, diyorsunuz. Yani yani. Peki teşekkürler İbrahim Bey. Rica ederim. İyi günler. İyi günler İbrahim. Çok güzelmiş. İbrahim de bu ses varken var ya, bu çocuğun yolu açık. Hakikaten ne olsa var. Satar ya. Şeyden dolaşıyormuş zaten. Saman pazarına gidip pirinç alıyormuş. Her adama bir kilo. Hastaneye gidiyor. Doktorlara pirinci satıyor. Bu çok iyi gelir. Ay tabi müvessiliğini yapsın, onun yanında başka bir şeyler de kendine de şey yapsın yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif. Elif Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Aslında çok böyle aniden oldu ama. Nasıl? Doğru diyeyim bari ben de. Kim? Ne oldu size? Bir süre telefonda Elif mı beklemek hayır, istiyordunuz? Biz mi telefon ettik size? Ben anlamadım. Yok kikir diyor, bildiğin kikir diyor işte. Zora diyeyim, tamam öyle olsun. Ama zora deyin zora olsun. Zora deyip de kapatmayın biraz. Elif Hanım kimse gelmiyor şu anda. Neredesiniz Elif Hanım siz? İş yerindeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz? Kültür Bakanlığı'nda çalışıyorum. Hı-hı. Bakan olarak olsa bilirdik. İleride belki. İleride mi? İleride mi? Kariyer hedeflerim arasında. Evet. Olabilir, neden olmasın? Kaç yılınız var bakanla öyle terfiyle? 30-32 falan 30, olabilir. 32 yıl sonra Sayın Bakan diye sizle görüşeceğiz. Peki efendim, zorlu diye kaydettik buraya. Teşekkür ederiz efendim, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Bu Zorro çifreyle yazılıyor değil mi? Zorro. Ha, ona göre not alsın. Hayır, o senin dediğin borru. Askerdeki telaffuzuyum. Öyle bir şey değil. Çok güzel. Zorro'ya 4 gün borum var. Teşekkür ediyoruz ve reklamlarla coşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar. Pandora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. İlerleyen dakikalarda şanslı dinleyicilerimiz hediyelerine kavuşacaklar. Pandora'daki Cantina Mariachi'den 2 kişilik akşam yemeği ve Pandora'daki Pizza'dan 2 kişilik menü ve aynı zamanda Radyo Oktü'nün 13. doğum gününün davetiyeleri sizi bekliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizin aklınızda maskeli ünlü olarak hayali birisi mi var, gerçek birisi mi var? Bir film var aslında. Film. Beşler. Maskeli Beşler. Maskeli Beşler. Evet. Güncel bir İzledin şey mi Volkan Maskeli Beşleri? Efendim? İzledin mi? Vallahi parça parça. Tamamen izleme şeyim olmadı. YouTube'da mı? Gücüm çok fazla olmadı. Maskeli Beşler diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. O Maskeli Beşler değil, öyle bir şey yok galiba. Maske falan yok değil mi galiba? hiç ben bilmiyorum ki. Gerçi maske takılıyor ya. Takılıyor mu? Afişinde mi, gazetede mi ne gördük ya. Öyle bir fotoğraf çekilirken bir takmışlar. Bildiğim yaramaz dörtler, maskeli beşler diye bir şey değil. Bir birler. Mini mini birler, çalışkan ikiler, tembel üçler, yaşasın dörtler. Haydi bakalım maskeli beşler. Maskeli beşler. Hayır, beşlerin başka bir şey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İlker. İlker Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şu bir mini mini birleri biliyor musunuz siz nasıl gidiyor? Çalışkan ikiler, tembel üçler, bir şey. Şahane dörtler. Muhteşem beşler o zaman. Polonya battı diye devam eden değildi değil mi? Yok değil. Polonya battı. Buyurun İlker Bey, hemen alalım sizin cevabınızı. Şimdi benim yazım Kaptan Amerika. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika aslında ülkemizde çok bilinen bir kahraman değil. Doğru. Benim küçüklüğümde annemin çalıştığı iş yerinin altında bir gazeteci vardı. Hı hı. Benim okumadığım bir çizgi roman yok. Hepsini hı hı. biliyorum. Sor, hepsini biliyorum. Nasıl hepsini biliyorsunuz? Yani okumadım yok. Hepsini. Yani hepsini böyle çok hakim misiniz? Uzmanım ben bu konuda. Kaptan Amerika hiç Türkçe çıkmadı ama değil mi? Nasıl Türkçe çıkmadı? Yani çıkma, Türkçe Kaptan canım. Amerika. Çıkmaz olur mu? Örümcek Adam'ın bazı serilerinde mesela. Yani tamam öyle konuk sanatçı olarak geliyordu da Kaptan, bana bir Örümcek Adam bir de Kaptan Amerika diye isteyebileceğimiz bir dergisi var mıydı? Yok, Kaptan Amerika'nın bir dönem çıktı kendine ait bir kitabı ama tabii Örümcek Adam ya da işte Superman gibi hani böyle ciddi seriler halinde değildi. Yoksa de Örümcek Kadın da var mesela. Kaptan Amerika'nın da yavan da şey kalkan diye şey mi olur ya? Kalkanı ya, vardı değil mi onun? Bumerang gibi atıyor da dönüyor. Başka doğru. Adam hem kör hem de şey ne denir? Ha, o kör dediğiniz Daredevil değil mi? O sizin dediğiniz pardon, hem kel pardon, hem fodur. Doğru, Kaptan Amerika kör değildi ya. Kör keldi değildi. Keldi o. Hem ama kel, bakan, hem bakan kör dedikleri var ya o yani. Kaptan Amerika. Peki bu günlük hayatta kostümü çıkarınca ne iş yapıyordu Kaptan Amerika? Neciydi o ya? Manifaturacı mıymış neymiş? Kaptan kaptan. Sitelerde galiba. Esnafı. Veya böyle balık ekmek satıyormuş küçük İtfaiye bir teknede kaptan. İtfaiyede galiba. Nerede spotçuymuş? İtfaiyede. İtfaiyede spotçu. Gündüzleri de porno porno diye geziyormuş Kaptan Amerika. Çok teşekkür ama ederiz. Ama ben burada şimdi hani konu maskeliler ama burada Mr. Fantastic'i de almadan geçmek istemiyorum. O hani da çok sizi geçen gün. Delikanlı gibi kendilerini. Süper kahramansan evet, delikanlı gibi çık ortaya. Çünkü şimdi maske takmadığınız zaman hem de süper kahramansanız tabii çok değişik olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Ben hem evet. Manifaturacılığımı devam ettireyim hem süper kahramanlık yapayım bir noktadan sonra zor. Evet. Hikar Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Mr. Fantastic mi dedi? Mr. Fantastic bir de karısına sor. Maske takmıyor diyor. Neler takmadıysa. Efendim bu gece sana çok fantastik bir şey düşündüm. Karışıktı. Terlik. Maske takmıyor da terlik giyiyormuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağlar ben. Çağlar Bey buyurun. Mezdeki. Mezdeke söyle. En çok süper güzel cevap ya. Vallahi. Süper abi. Kahraman diye sormadık ki. Ege'cim bir çalsana Mezdeke ya şuradan. Mezdeke'yi de güzel bir şekilde almış oldum. Çağlar'ın da neşesi yerine. Çağlar kaç yaşındasın? 30 yaşındasın. 30 yaşında. Evet. Ve Mezdeke mi seyrediyorsun hala? İstedim. Bir ayrılsa Çağlar. Sana da böyle bir teklif gelse. Hangisi olmak isterdin? Daha doğrusu şöyle olsa. Evli misin? Evet. Ha, işte evlenmeden önce olsaydı şöyle bir şey sorardım. Birisiyle evlenecek olsan hangisiyle evlenmek isterdin? Yani aslında onlar hep birlikte çalıştıkları için ayıramazdım gibi. Bence de en güzel cevap verdin. En manyak cevabı da vermiş oldu bence. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Gerçekten de maskeliler sadece filmlerde karşımıza çıkmıyor. İşte Mezdeke olarak en mutlu günümüzde de karşımıza çıkıyor. Veya Kiss olarak bir rock konserinde de karşımıza çıkabiliyoruz. Maskeli kimliğini gizleyen insanları soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Gölge adam vardı bir tane. Yıllarca kendini gizledi. Sonra donla ortaya çıkacak kadar kendini afişe etti. Ertuğrul ama Akbay. Ama şeyi de düşün. Yıllarca bir maskenin arkasına saklan. Sonuçta öyle bir şey ki her şeyi çıkarmak istiyorsun. Ben olsam Ertuğrul Akbay'ın yerinde o donu da çıkarırdım. Zaten vakti geliyor demiş. Bir iki şişe daha kefir içip kefirin içine vodka koysalardı zaten şimdiye kadar çoktan çıkarmıştım donu demiş. İşte. Görünmez adam sayılır mı? Maske görünmez hocam. Adam diye bir şey vardı. Görünmez adam da donsuz dolaşıyor aslında. Donsuz. Teknik olarak. Niye? Görünmesin diye. Hayır canım giysileriyle beraber görünmüyordu. Giysi giyince şey gözüküyordu Oktay. O senin dediğin başını vermeyen şey oluyor. Çünkü bütün vücut kıyafet kafa yok. Hayır ya hatırlıyorum ben saati vardı saatine basardı. Hatta şeydi water resist saat. Casio F88 saatine basıyordu ya. Ya öyle bir dizi vardı ya görünmez adam. Basıyordu saatine görünmez oluyordu. O öyle değildi ki ya. Saat mi görünmez oluyor? Hayır komple kendisi baştan aşağı. Neyleydi? Nereliydi? Nereliydi ha? Görünmez adam nereliydi? Afyonluydu. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gaye ben. Gaye Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. He-Man'i söylediler mi? He-Man tabii Prens He-Man. He-Man'in neresi affedersiniz maskeli? Olur mu ya? Ne maskeli değil Fahri. He-Man gölgelerini gücü adına derken maske takar. Hadi canım uydurmayın. Ben onu tabii, tabii. Peki ork vardır He-Man'de onu söylediler mi? Orko mu? Evet. Orko bir kahraman değil yan karakter. Orko zaten maskesiz olduğu zaman görünmeyen bir şey. Bir de Gaye Hanım He-Man maske falan takmıyordu. Nereden çıkartmıyordu? Takıyor canım. Gözlerin gücü ne derken takıyor. Şile vardır. O da aynı şekilde takar. Ya bir şey takmıyor bunlar. Takmıyorlar hanımefendi. Yıllarca seyrettik. Ya göz kısmında vardır ya. Ne göz kısmı dediğiniz o hafif bir gözlük takıyor. Hayır olsun. Göz kısmı değil. Göğüs kısmı diyor Gaye Hanım. Yani. Göğüs kısmı mı? Maske göğüse takılmaz. O sizin He-Man'de... dediğiniz şey korse. He-Man'de pembe böyle bir taytlı bir prensken kılıcı kaldırıp He-Man'e dönüşüyor da orada... Ben buldum Gaye Hanım'ı. Titlek maske takıyor. Ha, titlek maske takıyor. Atılganla titlek. Evet. Titlek olun... Ha, evet doğru. Evet, doğru. O gelmişler. Atılgan maske takıyor doğru. Çok teşekkürler evet, Gaye Hanım. Teşekkürler yayınlar. Geçmişi kurcalamamıza sabah neden oldunuz? Ha, Gaye aslında Hanım'da... kimliğini saklamıyor muydu? Saklıyordu. Prens neydi onun adı? He-Man'in? Prens... Orada neydi zaten prens? Gönderme var. Prens Charles'a göndermeler var. Nimen'de. Bırak göndermeyi ya. Sen kılıcı kaldıramadı bir türlü gibicesine. Ha. Prens Edward Norton. Adam mıydı? Adam. Prens Adam'dı galiba. Adam and Eve. Onu zaten Prens Adam diyorlarmış. Çünkü çok yani işlevsiz bir prensti. Bekle. Niye peki o zaman sırf He-Man gibi takılmıyor? İskeletor'un zavallılığı. İskeletor bence dünya Türkiye'ye en güzel çevrilmiş karakter ya. Evet ya, kim seslendi? İskeletor. Bir de çünkü İskeletor nasıl güzel bir küfre daha sonra evrildi. Evet, önderlik etti. Evet, hakikaten çok hakikaten güzel. Bir bildiğimiz bir küfürün sonuna o Thor eki eklenerek gerçekten bambaşka bir yaratıkta. Ama oradaki hep unutulur. Bu. Hayvan adam unutulur. Hayvan adam da ama şey olarak kaldı. Angutluğun sertifikalı haliydi ya. Hayvan adam sonra X-Men'de oynadı mı? Yoksa o adam hayvan gibi olduğu için mi acaba yok. Geldi bana? Hayvan adamla bir tane daha Angut vardı. Bunlar iki kişiydiler ya, neydi o? İskeletor bunların başı. Onlar ücretli miydi? Onlar geçici. İskeletor'un paralı adamları. Hayvan öyle. Adam kadroluydu diye öbürünü şeyle. Geçici işçiymiş. Günaydın efendim düdük sesi. Programımızın sonuna geldiğimizi de adeta bize müjdeledi. Muştuladı. Ama bir telefon daha alalım. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba, ben Gözde. Gözde Hanım. Evet. Peki efendim, hemen alın cevabınızı Gözde Hanım. Son yarışmacımızsınız. Görkemli bir final istiyoruz sizden. Kedi Kadın diyecektim ben ama. Catwoman. Onun maskesi var mıydı? Tam emin var, değilim var, ama. Doğru. Sizce yok muydu? Ama yani çok da zayıf bir karakter oldu. Gözde Hanım, sizin başka böyle bir yeteneğiniz falan var mı? Onunla kapatalım. Siz mesela yok, güzel hayır. Şarkı söylerim, dans güzel ederim. Şarkı. Dans var mı sizde? Hayır, maalesef. Hiç mi yok? Resim, hayır. Müzik. Yok mu? Hayır. Falan yok. Evli misiniz Gözde Hanım? Hayır, ben daha 18 yaşındayım. 18'e. Reşit. Hayatta evet. Tek özelliği reşit olması. Ne iş yapıyorsunuz? Reşitim. Ben ÖSS'ye hazırlanıyorum. ÖSS. O zaman ne çözüyordunuz mesela şu anda? Fizik çözüyordum. Fizik çözüyorsunuz. Bize bir tane fizik çözseniz canlı yayında. Hemen test kitabınız hemen hazırsa. Hemen üçüncü soruyu ama alalım. Ama çözmediğiniz sorulardan. Sıradaki soruyu. Ama soruyu okuyun bize. Biz de uğraşacağız. Evet, okuyun, biz de biliyoruz. Biz de okuduk fizik. Böyle görselli makara falan olmasın ama. Ya ama hepsi oku, öyle. Oku çabuk, hayır. Olsun olsun, biz gözümüzde canlandırırız. Hemen dinliyoruz. İyi, tamam, bir tane şekil soru var, onu okuyorum. Neyli soru? Böyle şekli olmayan bir soru, tamam. Var. Tamam. Ve çizgisel hızı ile düzgün dairesel hareket yapan bir cismin periyodu T'dir. Bir saniye, bir dakika, neymiş? Bir dakika. Gözdeciğim, bir kere soru öyle okunmaz. Ya, bir hoca gibi okuyacaksın. Ha, bir daha baştan ağır ağır. Bağıra bağıra. Bağıra bağıra. Ve çizgisel hızı ile düzgün... Ve bak, böyle okuyacaksın. Ve çizgisel hızıyla... Düzgün dairesel hareket yapan... Düzgün bir... dairesel hareket yapan... Bir cismin periyodu T'dir. Bir cismin periyodu T'dir. Bu periyod bayanların kendine özgü durumu mu? Evet. Saçmalama, ne alakası var ya? Periyod diye geçer. Periyodik. Sonra ya. Periyodik cetveli vardır onun. Bir damla, iki damla, damla üç damla, damla diye. Ben paketin üstünden biliyorum. Evet. Evet. Buna göre T bölü A. Buna göre der misiniz lütfen Gaye? Ha, Gözde. Buna göre. Evet. T bölü 6 sürede. T bölü 6 sürede. Cismin hızındaki değişimin büyüklüğü kaç V olur? Cismin hızındaki değişimin büyüklüğü kaç V olur? Oktay çözmeye başladı. Ben fizik almadığım için ben sadece ben T bölü 6 yazdım burada. Hocam şimdi ben de bakayım. Şimdi bu kolay soru mu? Gözde Hanım. Bilmiyorum, ben çözemedim. Çözemediniz. Çok zor, ne bu ya? X eşittir hız çarpı zamandan. X eşittir V çarpı T. Galiba biz... onun bir alakası yok ama bilmiyorum. Şeye yönelelim. Çözemediğiniz soruyu çözüyoruz efendim diye bir şey yapalım burada. Yalan söyleyelim yani. Ya biz çözmeyiz canım. Her şeyi bilen dinleyicilerimiz hemen... şey yapar yani. Anında. Gözde Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür kapatırsak ederim. Belki program bitmeden şak diye çözen dinleyicimizden çünkü telefon pek çok ediyorum. Profesörümüz var bu konuyla ilgili. Profesörümüz, amatör fizikçiler de var Fahir. Tabii ki. Fahir, yaptın mı sen? Abi yapmadım ben soruya analize oldum. Bu bir tane cisim var. Bir tane cisim var, V hızıyla gidiyormuş. V hızıyla dönüyor ama. Dairesel hareket yapıyor. Yani. 2 pi r veya pi r kare olabilir. 2 pi r diyelim ona. 2 pi r dairesel hareket. Evet. Bunun periyodu T'ymiş. Periyodu T. Yani T zamanda 2 pi r dönüyor. Yol kat ediyor. Tamam. Evet. Sonra eğer olmuş? Diyor ki T bölü 6 olursa zaman. Evet. Hı-hı. Kaç evet. V hızıyla gider? Hızı bunun doğrusal olarak atacağı için V hızıyla giden hız 6 V'ye döner. Benim bildiğim kadarıyla fizik evrensel. Herhangi bir yörenin kültüründe olan bir şey değil. Yöremizin fiziği çok meşhurdur diye böyle çeşme başında T hızıyla dolduran yoktur şey. Oğlum canım benim fizik hocam. Fizik hocam. Bak dikkat edersen fizik evrensel, fizik hocaları değişik görelerden gelebilir. Tamam işte adam fizik taklidi yapmıyor ki. Fizik hocasını andı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.